Babe fekhra suare gejo irum go dunya uri Ahluna besayi havarlı minyel mire beni Leketine pe babe fekhya tabra serte ehui Hepsi alayi havarlı minyel Geli hevala şıra bavi fekhyan el male iro hundubinin O deji mivana ehuye maye khaliye Ah emri minu mrebne Babe fekhya hayran kurba mı gojini Ahnu hatta inni havarlı min mürebeni İrosi rojisi Şev babe fekhra dinalil navne vine uye Vezir abim davud elinge huelgebim herim hendeka hopan mala herkeli hakim Vezir bejim hakima kurbasin guberim rebeneş babe fekhra rebuki merhema deve uye Ve birine havalmeye Ah emri minu el mürebeni ha ordelam Derbasi hela male bum Mine neri bave fekhrib Serbirine khude ehuyi Kurdin al ya Havarlı mi Hayfu khabineta bave fekhya suare Gejo torne mala azo Birindar bu bise gülle ehuyi En varu mi ya Havarlı miyim Rebinim Ah emri çuyi Cardina yil Müboşmanım Geli o grave bidya vazi bhe chani Akhle pırda helal bum Haval meyel mrebeni لته و بدیا و زب بو کانی هوی کار غزل بوم حوال می اگر بکب مالا میره خراب و رومیا پشتی باوه فخریا سالا ایسا اهوی وز به حال بوم پیرو جار بوم من ربنم آخ امری شوی اهوی جار دینایی من ربنم